بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو قبل أبنية آيات سديسان يسدحات وصورة كافي كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغطى ورمي تشتغي اللبات وهذه قصة موسى مع الخضر أي إلهي نغطى ورمي قصدي عجيب سهيدي قصدي سدحات وقصوين كأبو قدام بيسي وقصدي هذا القرنين أي مماشاً كجلنا horay waxaynu soo marnay oo suuratul isra aynu ugu soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga su'aalay saddex arrimood laga su'aalay ruuxa in laga su'aalay yaadal qarniin laga su'aalay asxaabul kahfi laga su'aalay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku dhahay quraysh markii arrintaas yuhuudu ay soo fartay sa ukhbirukum qadan inshaa allahuna uu halmaamay ee ilaahay uu yidhi walaa taquulana lishayin innii faacilun dalika qada muddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxiga uu ka taakhuray markii dambase ilaahay subxaanahu watacaala saddexdooda u sheegay marka hadda ruuxii waaba loo sheegay oo xaggaynu kusoo marnay asxaabul kahfi ayagana waa loo sheegay waxa weeye meeshaan waxaynu ka gelaynaa ninkii asagana waxa weeye adduunkan mashaq iyo maqhid meel walba tegay oo arlada adduunka qabsaday oo ijaabka lahay ayaa isagana maaragtay qisadiisii meesha aynu ka gelaynaa iyadoo markaasi in nabiga calayhi salaatu wasalaam la su'aalayo ilaahay rasuulkiisa uu sheegaayo iyo su-aashaa sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uga jawaabi doono allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed saahu su-aashaan horta waxa weeye asalkeedu yahuudow ka yimid laakiin sidaan hore usoo marnay naaqiliinta soo qaadaayay waxay ahaayeen qurayshay ahaayeen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeeday allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed saahu can dil qarnayni labada geeskii u saaxiib tahay can dil qarnayni labada geeskii u saaxiib tahay dilqarnayn magiciisa waxaa la yidhaha al-iskandir ayaa la yidhahda laba iskandiraa jirtee iskandirkaa waxaa la yidhaha iskandiru lakbar ayaa la yidhahda waxaa kaloo jira mid la yidhaha iskandiru lasqar mid la yidhahna waa jira hadda dilqarnayn ayaa laqab looga dhigaa la yidhi laqabkaasu maxaa u kasoo jeedaa waxaa la sheegaa la yidhi laba geesoo yar yar ayuu madaxa kulahay baa la yidhi culamaa qaar waxay yidhaahdeen ma ahane waxaa loola jeedaa waxaa la siiyey ninkan cilmu daahir iyo cilmu baatin ayaa la siiyey qaar waxay yidhaahdeen wuxuu milkiyey faris iyo ruum ayuu milkiyey oo sidaasaa markaasaa dilqarnayn loo yeedo saasay kinaayo ka tahay magiciisuna waa iskandir weeye waa mid ka dhisay magaalada iskandiriya oo masar ku taala weeye markii magaaladaas uu dhisay ayuu magiciisa ku magacaabay nin aada iyo aada taariikhdiisa ay weyn tahay oo uu fogtoo adduunkaasaa laga yaqaano weeye iskandir marka waxa weeye nabi ma uusan ahaynin sida saxiixa weeye saasaa raajixa weeye muxuu ahay marka wuxuu ahay weli ayuu ahay ilaahay uliyadiisa ka mid oo tasaruf yaable ilaahay uu siiyey waxyaabaha hadda noo imaan doona oo loo wahminaayo nabinimadiisa waxaa lagu ewelayaa oo lagu xambaarayaa waxyaabahanu ilhaam bay ahaayeen oo ah markaasi alilqaau fi lqalbi weye qalbiga qofku wax looga soo rido arrintaasna saan horuu soo sheegnay haddana aan ku tegi doono ambiyada khaas kuma ahan baa layidhi iskandirkan wuxuu kamid yahay owlaadi saam ibnu nuux ayuu kamid yahay wuxuuna ahay baa layidhi ibnu cajuusow ahay baa layidhi oo waxaa dhashay habar cajuusaa canu kalena ma aysan qabin baa layidhi ninkaa la yidhaahday iskandir oo hadda laga waramaayo nin madow ayuu ahay baa layidhi waxau haystaa lay shareecadii nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan waa islaamay baa yidhi nebi ibraahim ayuu gacantiisa ku islaamay nebi ibraahim baa u duceeyaa la yidhi waxauna u dardaarmaa la yidhi wasiyooyin badan ayuu u dardaarmaa la yidhi nebi ibraahim ayuu la socon jiray baa la yidhi marka waxaa la sheegay iskandirkan khadir inuu wasiir u ahay una ahay habaryartiis wiilay dhashana u ahay waa la socon jiray baa la yidhi jeyska maaragtaya muqadamadiisa ayuu u socon jiray baa la yidhi marka hadda iskandirka aan saas uga waramayno wuxuu ka duwan yahay iskandirka maaragtaya mid la yidhaahdo dilqarnayn asqar mid la yidhahaa jira oo kamid ahay owlaadi ciis ibnu isxaaq kamid ahay taas wuxuu ahay kaafir buu ahay wuxuuna noolaaday baa la yidhi iskandir kun iyo lix boqol oo sano weeye wuxuuna ahay baa yidhi qabla almasiix waa iskandir asqarka aan sheegayno nabiyullaahi ciise korow ahay saddex boqol oo sano tafsiir alqurdubi waxau dhigayaa waxau dhahay ninkaas ahlusiirada ahoo la yidhaha wahab ibnu munabah dulqarnayn wuxuu ahay nin oo maaragtaya reer rum kamuda ibnu cajuus ou ahay ajaa'ibtooda ajuuso kamid ayaan dhashay, weelad kalena ma aysan qabin. magaciisa iska dir baa la dhihi jiray markii waxa weeye oo markaasi qaan gaaray addoon wanaagsan oo saalix ayuu noqday. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi baa la yidhi, nabi waktigaas joogay lisaankiisa ayaa ilaahay ku dhahay ambase ilhaam isaga la ilhaaminayo, yaa dal qarnayni inii baaxisuka anugu waan ku dirayaa adigoo suldaan ah oo ummadaha arrada suldaan u ah. ummadahaasuna waxay ahaayeen ummado iskhilaafsan oo luqadooda ay kala duwan tahay weeye, waana jamiicu ahli lardi yow dhahay wahab. arlada waxa joogoo dhan ayaa maaragtay yaa loo diray, waxayna ahaayeen asnaaf oo kala duwan. laba ummadood waxa weeye waxay ahaayeen maaragtay asnaaf kala duwan bay ahaayeen, laba ummadood bay ahaayeen. ummad waxa weeye waxay joogtaa la yidhi mashriq, ummadna waxay joogtaa la yidhi maqriba la yidhi, waxaana u kala dhexeeyaa la yidhi labadaas ummadood ahlada dhuulkeeda dhirirkeeda weeye. laba ummadoodna waxa weeye waxay ahaayeen carliga ahladay ahaayeen dhammaantood halkaasay joogeen, ummadna waxay joogtaa la yidhi ahlada wasafkeeday joogtaa la yidhi. marka hadda laba ummadood waxay joogeen baa la leeyahay arlada maaragtay dhuulkeeda, labada ummadoodna waxay joogeen arlada carligeeda afar weeye markaas, ummadna waxay joogtaa wasadul arligeed arlada wasadkeeda, kantaasay ahaayeen baa la yidhi. waxaa kamid ahay jinnigaa kamid ahay, insiga ayaa kamid a, juuj iyo maajuuj ayaa kamid a. labada marka waxaa leeyahay arlada carligeeda jooga ballaceeda joogay ummad waxay joogtaa ou dhahay wahab inunabih arlada maaragtayaa dhexdeeda ay joogtay taxta aljanuub weeye, markaasi xagga markaasi waxa weeye koonfur waxa weeye maaragtay meel ka hooseysa ay joogtay. waxaana la dhihi jiray ayuu yidhi ummaddaas haawiil ayaa la dhihi jiray. ummadna waxay joogtay arlada dhanka maaragtayaa bidixda, waxaana la dhihi jiray u dhahay waxaa la dhihi jiray taawiil ayaa la dhihi jiray. labada oo markaasi arlada dhuulkooda joogane mid waxay joogto u dhahay madlaca shamsi, qoraxda meeshay kasoo baxdo, waxaana la dhihi jiray ayuu dhahay mansagaa la dhihi jiray. ummadna waxay joogto ayuu dhahay maqribu shamsi, qoraxdu meeshay u dhacdo, waxaana la dhihi jiray naasik ayaa la dhihi jiray. dulqarnayn markaas wuxuu dhahay ilaaheeyow waad maaragtayaa ilaaheeyow arlada maaragtayaa aad ii dirtay arrinteedu waa arrin weyn buu dhahay, wax awoodana markaasi anigu umalihi ilaa awood inaa adugu isiisa maayne, waxaana kaa doonayaa inaad ummadaha kan adii qabato. quwadi markaasi waxa weeye aan ku badi lahay oo aan ku qabsa lahayna waa inaad isiisaa u dhahay, luqadii aan kula hadli lahayna waa inaad isiisaa u dhahay, sidii waxa weeye luqadooda aan ku waafaqi lahayna waa inaad isiisaa u dhahay. markaasaa ilaahay waxa u dhahay baa la yidhi, weliba waxaa warkaasi loogu hagaajinaya nabi waktigaas joogaa la yidhi, waan kaa liibaansiinaya waan kaa awood siinayaa wixii markaasi anugu aan ku saaro xil ah anaa awood kuu siinaya weeye, xabadkaaga ayaan waasicinayaa, markaasaa shay walba aad maqlaysaa waxaana kuu sugayaa fahamka oo markaasi dadkaad la fahmo qolo walbana waxa weeye waa fahmaysaa weeye, haddana waxaan ku siinayaa haybo oo hadday ku arkaan ay kaa wada cabsanayaan weeye, haddana waxaan kuu sakhinayaa nuurka iyo maaragtay mugdiga ayaan kuu sakhirayaa. markaasay ciidan kuu noqonayaan oo junuuddan hadda iska leeyahay wax ku qabanaya waxay ahayd baaya nuurka iyo maaragtay mugdiga la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala nuurka ayuu hortaada ku socodsiinayaa, hortaada waxaa laga daarayaa, nuur baa laga daarayaa. mugdiga isagana waxa weeye hareerahaaga ayaa la marinayaa, markaasuu ku xifdinaya gadaal ayuu kaa ilaalinayaa, nuurkuna horay buu kaa soconayaa. arrintaas markii loo dhahay waxa weeye asaga waa socday baa la yidhi, inta isaga raacsanaed iyo asagu bay socdeen baa la yidhi. wuxuu u tegay buu dhahay ummaddii oo maaragtay maqribu shamsi, qoraxda meeshay kasoo baxaysa joogtay, maxaa yeela ummadaha iyadaa ugu dhaweeday qoladii waa naasig la dhahay oo saas uu ku sheegay wahab weeye. marka wuxuu helay baa la yidhi markaasi junuud oo markaasi waxa weeye wax soo koobi kara aysan jirin ilaa awoodla mooyaane iyo awood iyo xarbo iyo ba'si fara badan oo cid heli karta aysan jirin ayaa ilaahay siiyey, iyo markaasi luqooyin kala duwan iyo hawooyin kala duwan oo markaasi isdhex gashan. marka hadda taas asaga waa la siiyey. waxaa kaloo jirta ayaga laftirkooda markuu u tegay intaas doona ayuu ku arkay, oo wuxuu ku arkay ciidan fara badan isoo koodi kara. awood iyo xarbo dad badan inay ahaayeen u arkay, oo cid awoodi karto ilaahay aysan jirin. wuxuu ku arkay lugooyin kala duwan, hawooyin maaragtay isdhexgashan ayuu ku arkay. markaasuu waxa weeye junuuddii la siiyo loogaga dhigay mugdiga iyo nuurka waxa uu markaasi ku hareereeyaa la yidhi, mugdi ayuu gab ku siiyaa la yidhi, oo ayaga iyagoo sidaasa mugdiya indhaha laga saaray. markaasuu hareerahooda wuxuu ku sameeyaa la yidhi saddex maaragtay xataakir ah oo maaragtay junuudda oo mugdiga kamid ah, ciidankan u adeegaya mugdigaas u ahaya la yidhi. marka meel walba ayuu ka hareereeyaa la yidhi, meel walbuu ka hareeyey. markaas markaasuu markau intaas uu ku xereeyey oo mugdigi meel walba ciidan ina looga dhigo u hareereeyey, ayuu waxau ku galay baa nuurkii ku dhex galaa la yidhi. markaasuu ilaahay ugu yeeraa la yidhi, cibaadada ilaahay buu ugu yeeraa la yidhi. dadku waxaa kamid ah marka mid rumeeyey mid ka geystay, marka kuwii markaasi waxa weeye oo waxa weeye oo ku kufriyey waxau markaasi ku daboolaa la yidhi mugdiga ayuu meel walba uga daboolaa la yidhi. markaasuu mugdi waxau afka ka galay, oo ka galay sanka uu ka galay, indhaha ayuu ka galay baa guryaha ayuu ka galay, meel walba ayuu ka daboolay. markaasay wareereen baadi, markaysay haajireenaa la yidhi, waxay markaasi ay ku dhawaadeen inay halaagsamaan. markaasay ilaahay sawb keliya ayay waxay ku yidhahdeen inaa aamana allah waa rumayn, meelay u kacaan markii waayeen. markaasuu mugdigii ka qaadaa la yidhi, si xooga ayuuna ku qabtaa la yidhi, dacwadiisa ayuuna geliyaa la yidhi. gundiga oo markaasi joogay maqribna waxaa la yidhi oo ummadaha ahayne ummado fara badan ayay noqdeen, meeshaasuuna uu tegaa la yidhi, ayagana waxa u sameeyaa la yidhi gundi waaxida oo mugdi ayuu ku arreeyaa la yidhi. markaas ayuu waxa weeye ayuu dhex galay baa la yidhi, asagoo gundigii oo mugdiga ahay meel walba ugaga hareereeyey. markaasuu nuurkii uu ku gana la yidhi, asagoo hogaaminaaya oo nuurka uu tusinaayo meel kasta weeye, naaxiye kastoo arladaani midig iyo bidix uu tusinaayo. qoladaas markay lahayn qoladii haawii la dhihi jiray, ilaahay baa u sakeeyey baa la yidhi, oo maaragtay yadiisa u sakhiro gacanta u geliyey, iyo qalbigiisa iyo caqligiisa iyo nadafadiisa leh siiradiisa. marka waxaa weeye markaasi mar marna ma jafaya, camal hadduu sameeyo sidii buu ku asii baa la yidhi. marka ayagina waxa weeye sidaas ayuu ku qabtay baa la yidhi. qolo sii kaleentoodoo waxa weeye ayaguna joogay arlada wasadkeeda oo mansag la dhihi jiray, ayagana waxa weeye qoladaas maya waxa weeye haawiilaa la dhihi jiray, ayagana siduu ku sameeyaa la yidhi waa qabtay baa la yidhi. qoladii meesha qoraxdu kasoo baxda joogtay oo la dhihi jiray ayagana la dhihi jiray mansag, ayagana sidaasoo kale ayuu ku sameeyey waa qabtay baa la yidhi. qoladii markaasi carliga joogtay ayagana sidaasoo kaleentood ayagana waa qabtay baa la yidhi. kulli waxaasoo dhan waa qabtay, adduunyadoo dhan ayuu markaasu waxa weeye yaadalqarniin saas ayuu qabtay. markii taariikhda iska soo gaadan, cala ayati xaal ciidanka ilaahay uu siiyey wuxuu ahay junuuddaas aada iyo aada u fara badan oo waxa weeye ah mugdiga iyo nuurta. ee hadda ciidan oo markaasi makhluuq oo bani aadama ama jiniya insiya uu ku shaqaysana ma jirnaa la yidhi. kuwaas ayaa markaasa wax walba u sakhirayay oo meel walba uu ku salidayo ku dirayo la yidhi. waxaa la wariyaa la yidhi adduunyada tan waxa milkiyey oo qabsaday waa afar baa la yidhi, laba mu'min iyo laba gaalaa la yidhi. labada mu'min waxay ahaan sulaymaan ibnu daa'uud iyo maaragtay ninkaan hadda la yidhaha aliskandir la yidhaahdo. labada gaalna waxay ahaa namruud oo zamanki nebi ibraahim ahay iyo buqtu nasar weeye. waxaana la sheegaa la yidhi ummaddan inay milki doonaan mid shanaad oo adduunka dhan uu qabto doono, waana mahdiga aakhiru zamaanka soo bixi doona cinda qudra qiyaami saacati, waqti hadda maaragtay iska soo dhow haddii doonta mid imaan doono la yidhaha mahdi, axaadiistana kusoo arooroyo nabigu uu dhahay wal mahdiyu min aali beytii uu dhahay, taas ayaa isaguna adduunyada qabto doona. marka hadda ninkaas la yidhaha iskandir ayaa ilaahay nooga warramaya oo taariikhdiisa intaas gaaban aynu kasoo qaadanay. wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan buu dhay ilahay sayidka maxamed saahow, can dil qarnayn yuu dhay ilaahay labada geeskii usay u saaxiib tahay. qul waxaa u jira hawdha ilaahay sa'adluu waan qisoon doonaa, calaykum hurtiina minhu isaga xaalkiisa dibran khabar ayaa idinkaa qisoon doona, waana sida tan weeye. marka hadda iskandir waxa weeye sidaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay, waxa weeye nabina ma uusan ahaynin, rasuulna ma uusan ahaynin, laakiin waxau ahay weli ilaahay udhigiisa kamida oo tasaruf aada iyo aada weyn la siiyay ayuu ahay. sa'adluu waan qisoo doonaa hawdha ilaahay calaykum kursiina minhu isaga xaalkiisa dikran khabar ayaa idinkaa qisoo doona, waana sida tan. innaa anagu buu dha ilaahay makannaa waanu makaninay oo waanu u gacan gelinay weeye lahu isaga fi lar arada ayaan makeennay oo waxaa loo sahlay bitasiiri sayri fiiha, arladatan inuu ku socdo ayaa loo fududeeyey socod aada iyo aada maaragtay meesha doon uu tegaayo muddo gaaban uu ku tegaayo adduunka dhammaantiis. Hadda waxa uu adeegsanayay oo amba gaadiida amba diyaarada iyana ma aysan jirine tasiir oo rabaaniya ayuu meeshau doonuu ku tegaayay, maxaa yeele ilaahay wax walba uu leeyahay cidda u doono ayuuna ku shaqeyn karaa. Innaa anagu buu dhe ilaahay makannaa lahu waxaan makaninay fil ardi arlada ayaan makaninow dhe ilaahay waataynaahu waxaanu siinay min kulli shayin shay la arka kulligiis oo loo baahan yahay sababa sabab ayaan siinay, shay kasta oo waxa weeye u baahan yahay sabab uu ku gaaro ayaanu siinow dhe ilaahay, wax kasta wuxuu ku gaaro ayaa la siiyey. waataynaahu waxaanu siinow dhe ilaahay subxaana watacaala min kulli shayin shay la arka kulligiis oo u baahan yahay sababan sabab ayaanu siinay, walax uu ku gaaro wey ayaa laga wadaa. waxa weeye markaasi dariiqan ilaa muraada weeye dariiq oo muraadkiisa uu ku gaaro ayaan siinay. sida aalaatu say wax aalaatu sayr oo kale aalaadka lagu socdo sida dayaaladaha iyo maaragtay waxyaabahaas oo kale wax muraadkiisa uu ku gaaro jamiicul ahli oo dhan uu ku gaaro. faadbaca wuxuu raacow dha ilaahay sababan sabab ayuu raacay, amba fatabaca wuxuu raacay sababan sabab ayuu raacay. macnaha waxa weeye salaka dariiqan wada ayuu qaaday naxwa almakhribi oo makhribka hadiisa, sida haddaan soo sheegaynay ummadihii oo shanta ahay ayuu qolo walba meesheeda ugu tegayaa. faadbaca wuxuu raacow dha ilaahay subxaanahu watacaala sababan sabab ayuu raacay, amba fatabaca sababan ayuu raacay, xagga makhrib ayuu aadaa layidhi. hadda makhribkan waxaa laga wadaa cimaarada ugu dambaysa markii makhrib la aado ahlada oo dad ay camiraan ayaa loola jeedaa. markaas wuxuu gaaray badda saaxilkeeda xeebteeda baxrul muxiit weeye, markii hortiisa waxa weeye waxba markaasi aysan baaqayn ilaa biyo mooyaane halkaas ayuu ku joogsadaa layidhi. taasaa ilaahay noo sheegaya xataa idaa waqtigii balaqa uu gaaro dha ilaahay maqriba shamsi qoraxda masaano dhicideeda mawlica quruubiha weeye waa si haddaan sheegaynay cimaarada ugu dambaysay xagga makhrib markii la aado oo markaasi baxrul muxiit uu ku tegay hortiisana waxa weeye wax markaasi oo ka horeeya aysan jirno xeeba oo biyihii badda markaasi afka uu ku hayo wuxuu arkay markaasi qoraxdii oo markaasi la eg oo lamid ah iyadoo markaasi biyahaas ku dhex dhacayso kale amada. markaasi hadda ilaahay wuxuu noogu magacaabaya cayn ayuu noogu magacaabaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa waqtigii balaqa uu gaaray maqriba shamsi qoraxdii makaanu dhicitaankeeda wajadahaa qoraxdii waa helay taqruba iyadoo dhacaysa fii caynin ilku dhex dhacaysa xamicatin oo dhooba madow ah wajadahaa waa helayow dha ilaahay subxaanahu watacaala taqrubu iyadoo dhacaysa fii caynin ilku dhex dhacaysa xamicatin ay daatu xamaati dhooba madow u saaxiiba diinul aswad weeye markaasi. marka hadda dhicidan qoraxdu waa ku dhacaysaa dhooba madow la leeyahay xagga aragtida isha weeye ra'yul cayn weeye markaas ee oraacdu waxa weeye adduunyadatan way ka weyn ee meel yaroo dhooba inay ku dhacdo suurtagal maahan oy dhex gasho maxaa yeele adduunyada dhamayba ka weyntaa weeye. cayn hadda waxa loogu magacaabaa la yidhi waa binisbati ilaa maa huwa acdaw minhu, waxa ka sii weyn haddii loo nisbeeyo cilmiga ilaahay ayay waxay ka dhigan taa la yidhi kal cayn oo kale, inkastoo waxa weeye adiina asaga naftiisa ay ku weyneeday. wajada wuxuu helow dha ilaahay haa qoraxdii taqrubu iyadoo dhacaysa fii caynin ilku dhex dhacaysa xamiatin oo dhooba madow ahow dha ilaahay, maxaa yeele haddii waxa weeye meeshaas baddi afkeeda uu joogo oo wax markaasi arlaahu ayna ka sarayn qoraxdina ay sii dhacayso baddi dhexdeeda ayuu waga dhex jeedaa, markaasaa waxa weeye waxay ulay astaydo meel dhoobaa sii gelaysa. wawajada wuxuu helow dha ilaahay cindahaa ishaas agteeda wuxuu ka helay qooman qoom ayuu ka helay, wawajada wuxuu ka helayow dha ilaahay subxaanahu watacaala cindahaa ishaas agteeda meeshaas waxa weeye qoraxdu ay ka dhacayso weeye oo markaasi xeebta ugu dambaysay xagga makhrib ah. wawajada wuxuu ka helow dha ilaahay cindahaa agteeda qooman qoom ayuu ka helay, qoomkan waxay ahaayeen kaafiriin bay ahaayeen kuwii hadda aan maaragtaya siirada uga soo warameyna weeye. wawajada wuxuu ka helow dha ilaahay subxaanahu watacaala cindahaa agteeda wuxuu ka helay qooman qoom ayuu ka helay, qoon ayuu meeshaas ka helay oo waxa weeye kufaar ayuu ka helay. meeshaas markuu qoonkaas kufaarta uu ka helay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qulnaa waxaan dhahnay ow dha ilaahay yaa da alqarnayni labada jeeskan u saaxiibka ahow, hadda qulnaadaanu wahmiga meesha keenayso macnaha amuu nabi yahay ma ahane ilhaam weeye, ilhaam maa loola jeedaa maxaa yeelay ilhaamku wuxuu ka dhexeeyaa awliyada saalixiinta iyo ambiyadaba waa ka dhexeeyaa. maxaa yeelay hadda waxaan ku tegi doonaa nabiyullaahi muuse hooyadiis ilaahay waa ka wadhahay waowxayna ilaa ummi muusa, nabi muuse hooyadiis waan u waxyoonay. waxyigaas marka waxaa waxyu ilhaamaa la yidhaha, waxyiguna waa afar qaybood. haddii ilaahay yihaahdo suuratu shuura aakhirteedaan se ugu tegi doonaa. qulnaa waxaan dhahnay yow dha ilaahay yaa da alqarnayni labada geeskan u saaxiibkahow, imaa an tucadiba inaad cadaabta maxay tahay, iyo wa imaa an tattakhida inaad yeelatid fiihim ayaga dhexooda xusna wanaag aad yeelato oo aad kafaalato. labadaas maaragtay midaad doonta yeel. waxaa meesha ku qadiran qulnaa waxaan u dhahnay yow dha ilaahay yaa da alqarnayni labada geeskan u saaxiibkahow, ikhtar dooro, imaa an tucadiba inaad cadaabtood laysid gaalada tan, iyo wa imaa an tattakhida inaad ka yeelatid fiihim ayaga dhexooda xusna wanaag oo aad kafaalato. hadda waxaa la yidhi kafaalki ayaa xusna lagu magacaabaa la yidhi ixsaan weeye. wuxuu ixsaan ku noqonayaa kafaalku haddii loo nasbiyo dilka. maxaa yeele qofka in la dilo iyo in la kafaaso ilaa kafaasaa roon weeye oo dilka haddii la fiirso ayaa kafaalku ixsaan noqonaya, ee isaga laftirkiisu cadaab weeye. qaala wuxau dhahay yow dha ilaahi subxaanahu watacaala yaa da alqarnayn, amaa man dalama ruuxi dulmiya oo shirki la yimaado fasawfa jeer dambe nucadibuhu waanu cadaabaynaa oo waanu dilaynaa, suma bacdiyeeda yuraddu waa la celinayaa ilaa rabbi rabbigiisa ayaa loo celinayaa, fayucadibuhu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukan oo darna u ilaahay. qaala wuxau dhahay amaa man dalama ruuxi dulmiya oo waxa weeye mushrik ah oo waxa weeye markii islaamka loo bandhiga diida weeye kii sidaas ayuu dhahay fasawfa jeer dambe nucadibuhu waanu cadaabaynaa. haddii waxa weeye islaamkaan u bandhigno oo waxa weeye naga aqbali waaye kaas waanu dilaynaa hawdha. suma bacyeeda markaanu dilno yuraddu waxaa loo celinayaa ilaa rabbi rabbigiisa ayaa loo celinayaa, fayucadibuhu rabbigu markaas waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu cadaabayaa cadaabkaasoo nukran oo daran, waa cadaabkii aakhiro oo markaasi cadaabnaar tahay. kaas waa kaasa hawu dhahay. waamaa man aamana ruuxi rumeeya ayuu dhahay wa camila camal fala saalixan camal suuban falahu waxaa u sunaada kaas jazaa-an jazi ayaa u sunaaday jaziha alxusna oo wanaagsanay. dadka hadda labadaas qayboodee uu midba mid yahay weeye. waamaa man aamana sii rumeeyo ayuu dhahay wa camila camal fala saalixan camal suuban falahu waxaa u sunaaday jazaa-an jazi jaziha alxusna oo wanaagsanay, ama waxaa la akriyaa falahu jazaa alxusna oo ilaafada meesha laga qaado tanwiinteed oo mar la ilaaqayaan ilahay tawiinta iyo ilaafa istaqbali maaya. falahu jazaa-an ilxusna iliya iyo falahu jazaa ulxusna la yidhaha, falahu waxaa u sugnaaday jazaa ulxusna wanaag jasihiisi oo jan ah weeye. ilaafadu marka waa lilbayaan weeye, saasay noqonaysaa. wasanaquulu lahu ayuu dhahay waxaana ugu qawli doonaa min amrina amarkayna yusran sahlanaan, haddii waxa weeye uu rumeeyo annaguna amarkeena si sahlan ayaan ugu qawlaynaa oo waxaanu faraynaa walax isaga u sahlan ayaan u sheegaynaa, waa markuu fiicnaado weeye. sidaas ayuu markaasoo qoladii oo markaasi waxa weeye maqrib joogtay markuu u tegay saas ayuu maaragtay ku yidhi. suma bacdiyeedow dha ilaahay adbaca wuxuu raacay sababa sabab ayuu raacay qoladaas marka markuu u tegay sidaas ayuu isu islaaxiyo, wixii kufriyana waa dilay, wixii kaloo rumeeyane waxa weeye ayagana maaragtaya sidaas ayuu maaragtay ha u daayay. hawshaas markuu kasoo dhameeyey maqrib yaa dalqarnayn suma adbaca wuxuu raaco dha ilaahay sababan sabab ayuu raacay. xaggaa wuxuu aaday markaasi mashriq ayuu aaday, qorax kasoo baxu aaday. hadda marka waxa weeye asbaabahan ilaahay baa u sahlay saa horuu soo sheegay. xataa idaa balaqa markuu gaaro dha ilaahay madlaca shamsi qoraxdii makaan dhalashadeedow ilaahay meesha waxa weeye mawlaca duluuca meeshay kasoo dhalanayso waxaa laga wadaa markii waxa weeye cimaaradii ugu dambaysay akhlada xaggaas mashriq markii la aada bari markuu gaaro weeye oo baddii uu ku tegey. xataa idaa balaqa markuu gaaro dha ilaahay madlaca shamsi qoraxda makaan dhalashadeeda wajadahaa wuxuu helay qoraxdii tadlucu iyadoo kusoo dhalanaysa calaa qoomin qoom korkooda qoomkaasoo lam najcal lahum aanan u yeelin min duuniha qoraxda ka soko sidana astur aan u yeelin. dad waxa weeye qoraxdu ay kasoo kor baxayso badda markay kasoo baxdo korkooda ay kusoo dhacayso oo wax astura aan lahayn, dhar aanan haysanin, saqaf aan lahayn, guryo aan lahayn, maxaa yeele meeshaas waxaa la yidhi dhisma ma aqbalinaa la yidhi. haddana meesha meel xeeb oo geedaba ma laha, waxay qabeen marka godad oo markaasi ay jelayaan markay qoraxdu soo baxayso sayna u gubin. markaasay waxay kasoo baxayaan markay qoraxdu kasoo irtifaacday soo dhaaf ayay markaasay jelayaana la yidhi. qoladaas ayuu tegay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa waqtigii balaqa uu gaaro un ilaahay madlica shamsi qoraxda makaan dhalashadeeda wajadahaa wuxuu helay qoraxdii tadlucu iyadoo kusoo dhalanaysa calaa qoomin qoom qoomkan waxaa lii waxay zanji bay ahaayeen qolo maaragtay yaa zanji la yidhaahdo ayay ahaayeen oo junuud ah oo dadkan masalanba waxa weeye junuujkaahoo waxa weeye siman adanka ah zanjiga marka dadkaasaa loola jeedaha la yidhi ayay ahaayeen baa la yidhi oo kolka waxa weeye dadkan afaariqada ah hadda afrikaanka loo yaqaana ayuu meeshaasuu ku arkay qoladaasoo lam najcal lahum aanan u yeelin buu dhahay ilaahay min duuniha qoraxda sukadeeda sidra asur aan u yeelin libaas ma haystaan saqaf malaha wax markaasi waxa weeye qoraxda ay ka galan malaha wey geeda malaha maxaa yeele dhulkooda dhul jilacsan buu ahay binana markaasi ma xamelin baa la yidhi maxaa yeele buura ma lahayn baa la yidhi marka kolka waxay samayn jireen baa la yidhi arrada markaasi godadkaas ayay markaasi geli jireen godadkaas ayay gelayna li markaasay kasoo baxayeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kale kadalika waxaad leedahay alamru amarku kadalika saas weeye kadalikadan waxay noqonaysaa khabar musadiisi oo maxduuf yahay alamru amarku ow ilaahay kadalika sidaas weeye kamaa qulnaa sidaan soo dhahay waqad xaqiiqaha axadnaa waanu koobnow dha ilaahay bimaa fii ladayhi askiisa aadaad yaadalqarnayn oo aalaad iyo jundi iyo kayrkoodaba kubran cilmi ayaanu ku koobnay waxa la siiyey ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala cilman koobnay hadalkan waxa weeye aayaddan kadalika waqad xadnaadaas waxay noqonaysaa waa jumlo mustanafa weeye oo ilaahay kalaamkiisa kamida weeye faa'idada markaa intaas looga khabrayana waxa weeye in loo qasdo oo la weyneeyo shaniga dilqarnayn aa la yidhi iyo ilaahay micigiisa unahay u gargaarayay una kaalmaynayo weye meel alaala meesha u dego in ilaahay micigiisa ahay oo amuur ilaahay subxaanahu watacaala uu wax ku qabanayo. marka waqad axadnaa waanu koobnow dha ilaahay bimaa fii ladayhi askiisa ahaaday khubran cilmi ayaanu ku koobnay. marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. raxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 92 oo suuratu lkahfi kamid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeenna hore aynu ku dhex jirnay qisadii 3aad oo cajiibka ahayday oo yaadalqarnay ayaynu ku dhex jirnay. ilaahay subxaanahu watacaala addoonkaas yaadalqarnayn la yidhaahdo waxa ilaahay mulki iyo saydaraho alla uu siiyey oo cajiibka ayaa ilaahay nooga soo warramay. sida uu ahay aynu kasoo warranay inuu nin ilaahay awliyadiisa saalixiinta kamida uu ahay tasaruf aada iyo aada weyn la siiyey oo adduunyadan oo dhan markaasi uu gacanta geliyey. marka qolooyinkii markaasi khalaa'iqdii badneeday oo adduunka jahooyinkiisa kala jirtay oo qolaba mar uu tegaayey dacwadana uu yeeraayey iyo qofkii markaasi diida sida uu yeelayay kii markaasi rumeeya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay. marka alla wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala marki uu gaaray qoraxdu meeshay kasoo baxdo waxa uu helay buu dhahay qoraxdii oo kasoo dhalanaysa qoon korkooda niman dushooda kasoo baxaysa qoladaasoo aana u yeelin buu dhahay ilaahay qoraxda ka soko wax astura oo wax ay isku qariyaan aanan lahayn. arrintu waa sidaasuu dhahay sidaan usoo sheegnay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaana koobnow dha ilaahay yaadalqarnayn waxa askiisa ah uu haystay oo aalaad iyo jundi iyo kayrkoodaba oo markaasi adduunyada uu ku saydaraynayay waxaanu ku koobnow dha ilaahay cilmi ayaanu ku koobnay. allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyada atbaca wuxuu raacay yaadalqarnayn sababan sabab ayuu raacay macnaa wada ayuu raacay. markii waxa weeye madlaca shamsi uu ka tegay ayuu haddana wado kala raacay xataa ilaa waqtigii balaqa uu gaarow dha ilaahay bayna sadayni labadii buuroo dhexdooda uu gaaray xataa ilaa waqtigii balaqa uu gaaray bayna sadayni labadii jabal dhexdooda markuu gaaray waxa weeye laba jabal oo markaasi ku yiilay bilaadi turki meesha ay ku kala go-do ayuu maaragtay ahayd iska jir marka waxa weeye meeshaas ayuu xiray wixii u dhexeeyey labadaas buurood laba buurood meel fatxaahoo u dhaxaysa meeshaas ayuu tegey, sida hadda ilaahay uu noo sheegaayo. Xataa ilaa waktigii balaqa uu gaaro dha ilaahay, bayna sadayni labadii jabal dhexdooda uu gaaray, labadii jabal dhexdooda markuu gaaray waxay ku taallahaa la yidhi bilaadu turkiya la yidhi, meesha weliba ugu dambaysa ay ku taallahaa la yidhi, oo waddanka kan markaasi asiya. Wajada wuxuu helow dha ilaahay subxaanahu watacaala, min duunihi ma ayuu dha ilaahay hortooda wuxuu ka helay, qooman qoom ayuu ka helay, qoomkaasoo laa yakaaduuna aan sigaynin, yafqahuuna inay fataan qowlan qowl ay fataan. Meeshaas markuu tegey ummad ayuu kala kulmay. Waxaa la sheegaa dadkaas turkiyay ahaayeen, roomay ahaayeen, hadda dadku asmaantaas horo bani aadamku sidaan uma badnaynin, laakiin hadda waxa weeye dadkan abuurkiisa ayaa wada jiray. Wajada wuxuu ka helow dha ilaahay min duunihi maal, labadaas maaragtay abuurood ka soko, amaamahumaa ayaa loola jeedaa, waxa uu ka helay qooman qoom ayuu ka helay, qoomkaasoo laa yakaaduuna aan sigaynin, yafqahuuna inay fataan qowlan qowl ay fataan. Waxa weeye si maaragtay abud ah oo dhib ah ayuku ka kacayaan, waxa weeye luqadooda ayaa adkeeday, luqadooda qariib ahay weye, fahamkoodana markaasi aada iyo aad ayuu u yaray baa layidhi. Marka hadda meeshaan fatxada ah oo labada buurood u dhexaysa waxay markaasi gaaraysaa la yidhi boqol farsakay gaarisa, boqol arifood. Farsaka waxa weeye inta loo socdana waa saacad iyo bar baa layidhi. Marka inta lagu socdo waxay dhammeed baa layidhi boqol iyo konton saacadood ayaa loo soconayaa layidhi. Waa inta markaasi waxa weeye la socdo laba iyo toban maalmood iyo bar inta la socdo weeye. Masaafadiisu marka waxay gaaraysaa xagga maaragtay buurta la yidhaha caqabo laga bilaabo masar ilaa buurta la yidhaha buura isku xayiro halkaas ka bilowda buurta caqabo la yidhahdo kada. Marka alla wuxuu dhahay wajada wuxuu ka helay min duunihima, labadaas jabal sukadooda amaamahuma ayaa laga wadaa hortooda, qooman qoom ayuu ka helay, qoomkaasoo laa yakaaduuna aan sigaynin, yafqahuuna inay fataan qowlan qowl ay fataan. Marka qoladaasu waxay ahaayeen baa layidhi turkiyiin iyo maaragtay dad romaan ay ahaayeen. Markii meeshaasi ugu tegay qaaluhu waxay yidhaahdeen waada alqarnayni, labada geeskan u saaxiibka ahow, ina ya'juuja ya'juuj iyo wama'juuja ma'juuj mufsiduuna kuwa fasahaadinaya weye fi lardi, ahlada ayay fasahaadinayaan, fahal najcalu laka ma kuu yeelaynaa kharjan ijaara ma kuu yeelaynaa calaa an tajcala inaad yeeshid baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynahum ayaga dhexdooda saddan duud aad yeeshid amase maaragtayaa xaaji saad weeye oo aysanna soo gaarin. Yadalqarnayn markuu qoladaas u tegay ayay la hadlayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, macnaha waxa u hadlaaye mutarajimhum weeye, kii wax u turjumaya weeye, maxaa yeele waxay kamid ahaayeen baa layidhi owlaadi yaafis ibnu nuuxay kamid ahaayeen, dulqarnayna wuxuu kamid ahay baa layidhi owlaadi saam ayuu kamid ahay. Marka luqadooda ma fahmayn baa layidhi saamna wuxuu ahay abulcarab u ahay. Marka mutarajimkoodu wuxuu fahmayaa layidhi mid kalaasu turjamaayo labada luqo oo luqada turkiga iyo luqada carabiga ayuu fahmayay. Amase waxaa la sheegay ayagaa naftooda kula hadlay baa layidhi, asaguna luqadooda waa fahmay baa layidhi. Karaamo ilaahay uu ku karaameysan horuu soo marnay oo ilaahay subxaanahu watacaala waa soo u ballan qaaday fahm inuu siinaayo oo waxa weeye shay walba uu ku fahmay, weliba saasaa ayaa hadalka ugu dhow baa layidhi. Maxaa yeele wixii ilaahay uu ku karaameeyey ayaa waxay keenayaan inuu fahmo arrintaas. Culammada ahlu taariikhda waxay yidhaahdeen owlaada nuux saddexay ahaayeen, saam iyo xaam iyo yaafis. Saam waxau ahay waxau dhalay baa layidhi abulcajam waalcarab waruum baa layidhi, wuxuu dhahay baa layidhi cajamta iyo carabta iyo ruumaanka ayuu dhalaa layidhi. Xaamna wuxuu dhalay abulxabasha wazanji wa nuuba ayuu dhalay baa layidhi. Yaafis isaguna wuxuu ahay abuturki walberber wasaqaaliya wa ya'juuj wa ma'juuj uu dhalaa layidhi. Cabdullaahi ibnu cabaas wuxau dhahay waa toban jus ayuu dhahay. Oo markaasi waxa weeye owlaadii aadam ka timiday ayay maaragtay u qaybsamaayeen. Si kastaba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa dal qarnayna, ayagoo u dacwoonaya oo qolo dhibaato ku haysa oo juud iyo maajuud la yidhaahdo oo hadda soo bixi doonana cinda qurbi qiyaami saacasi soo bixi doona ayay ka dacwoonayaan oo usheegayaan yaadalqarnayn maadaama isaga saydarada adduunka la siiyey. Marka waxay yidhahdeen yaadalqarnayn labada jeeskan u saaxiibka ahow, ina ya-juuja hamse la akhriyo iyo biduunha ay ku banaanta, ina ya-juuja wa ma-juuja iyo ina ya-juuja wa ma-juuja waxa weeye waa maaragtay laba tiro oo sabciyataan weeye, midna waa abi camarka hamse la-aanta, midda kalena waa qirada xabsada weeye. mufsiduuna kuwa fasahaadinaya way yidhaahdeen fil arli arlada ayay fasahaadinayaan, arlada waxay ku fasahaadayaan naxdi dhac weeye iyo dulmi, markay soo baxaan ayay wax allaala dadkaas waxay haystaanay ka dhici jireen wayna dulmi jireen baa layidhi. waxaa la sheegay culimada ahlu siirada ahu ay sheegeen labadaas buurood waxay kulminaayeen 4,000 oo ummadood weeye. haddii mid aw dhintaa la yidhi midkaas dhimanaya ma dhimanayaa la yidhi, ilaa waxa weeye ou ka fiirinayaa la yidhi, 1,000 oo maaragtayaa wiil oo surdigiisa waa juuja maajuuj oo halkii waxa weeye intuusan dhiman waxau dhalayahaa la yidhi 1,000 oo markaasi dakara weeye oo dhammaantood isagu dhalaa la yidhi oo hub qaatay. marka waxay ahaayeen asnaaf kala duwan bay ahaayeen, qole waxaa la sheegay dhirirkoodu 20 uu gaarayo, qolena wuxuu gaarayo 100 jira oo xagga samada, qolena waxa weeye dhuulkooda iyo carligooda way isla ekaayeen oo waxay markaasi dhammaayeen 120 iyo qolena waxay ahaayeen 100 jira ay ahaayeen dhuulkooda iyo carligooda. qolena waxaa la sheegay midkood wuxuu goglanayaa la yidhi, labadiisa dhegood ayuu mid goglanaya midda kaleentoona waa hubsanayaa la yidhi. marka hadda sidaas waxay ahaayeen makhluuq aada iyo aada u yaab badanay ahaayeen baa layidhi, oo markaasi juuj iyo maajuuj aada iyo aada u yaab badanay ahaayeen baa layidhi. waxaa la sheegaa la yidhi dhammaantood kufaar bay ahaayeen. waxaa maaragtayaa la wariyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa iimaan ugu yeelaaya juuj iyo maajuuj habeenkii nabiga la dheeliyey isaga oo markaasi hawadaasi maraaya, markaas ma aysan ajiibin, weliba waxaa bacdal ku tubdhigaayaan, waxay yidhaahdeen soo deg aanu ku cunnay ay yidhaahdeen. marka juuj iyo maajuuj waxa weeye kufaar weeye. kolka yaadalqarnayna waxay ku dhaheen fahal najcalu laka, ma kuu yeelaynaa kharjan, ayay yidhaahdeen ujro ma kuu yeelaynaa, maal ma ku siinaynaa, calaa an tajcala inaad yeeshid baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynahum ayaga dhexdooda saddan duud aad yeeshid, macnaha xaajis weeye oo aysan markaasi noo soo tallaabin, taas ma naga yeelaysaa yidhaahdeen. sidaa markay dhaheen marka waxaa la sheegay waxay soo bixi jireen juuj iyo maajuuj aa layidhi, waqtiga oo guga ah ayay soo aadi jireen nimankaa dhulkooda. marka waxaa la yidhi wax cagaara iyo wax markaasi waxa weeye engegan wax ay katigi jireen ma jiraayo, wax walba waa qaadan jireen baa layidhi. markaasay dhulkooda ula guuri jireen wax allaala wax dadkaas haystaan oo xoolo ah geedaha wa geedkii cagaaran geedkii qalalan kulli waxaasoo dhan way qaadan jireen aa layidhi, dhibaatadaasay kahay jireen. marka yaadalqarnayn markay sidaas dhaheen qoladaasu, qaala wuxuu yihi udha ilaahay yaadalqarnayn maa sii makani ou imakaniye fiihi maaga rabbii rabbigay waxa ilaahay u siiyey oo maal iyo kayrkiisa ayaa khayrun ka khayr badan waxaad idinku ii samaynaysiin, wax danahoo aan ka leeyahana ma jirta waxaan adseegaysiin weeye, sabdigaana waa idiin samaynayaa anigoo idinkugu tabarucaayo ayaa idiin samaynayaa. ee fa aciinuunii iigu kaalmeeyow dhahay biquwatin quwo iigu kaalmeeyo xoog isiiyow dhahay, waxaa idinka dalbo isiiyow dhahay waxba hadda markaasi ijaaro anigu idinkama rabeen. maa maladiikii ayuu dhahay makanii ou imakaniyow isiiyey fiihi maaga rabbii rabbigaygu ayaa khayrun ka khayr badan, fa aciinuunii iigu kaalmeeyow dhahay biquwatin xoog iigu kaalmeeya ajcal aan yeelay baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum ayaga dhexdooda kadman duud aan yeelay xaajis weeye oo xasiina oo idinka ilaaliyo weye. markaas uu ka rabo u sheegaya, markaas uu dhahay aatuunii iila imaadoo isiiyow dhahay zubara alxadiidi birta jajabteeda isiiyow dhahay, aatuunii iila imaadow dhahay zubara alxadiidi birta jajabteeda, birta markaasi waxa weeye bir jajaba soo aruursow dhahay oo markaasi dhagxaanta la egeg weeye oo waxa weeye markaasi wax lagu dhiso weeye sub ayaa laga dhigaya ayaa la gelinayaa weeye. xataa idaa waktigii waa u keenanaa meesha ku jirta, xataa idaa waktigii saawa ou simo udha ilaahay bayna sadafayni udha ilaahay labadii jabal dhexdooda markuu ku simay birihii iyo markaasi dhagxaanti iyo wixii uu isdhex geliyey oo subka ahay, xataa ilaa waqtigii saawa uu ku simow ilaahay bayna sadakayni, labadii buurood dhexooda markuu ku simay, yani bay aljabalayn wey, labadii buurood labadoodii jaani markuu ku simay. Maxaa yeele labada buurood fatxada udhexayso hadda aanu soo maraynay oo boqolka farsaka eeday, intaas waxa weeye ayuu inuu xirow rabaa meeshaas oo fatxada oo banaanay kasoo baxayaan buuraha markaasi ku wareegsan oo kale sooma kor mari karaan, laakiin meeshaasay kasoo bixi jireen. Marka halkaas meel dhul gaaraya markaasi boqol farsak gaaraya ayuu markaasu intaasuu dhisay. Markaas waxaad ogaanaysaa mulkigiisa xooggiisa waa dhul maaragtaya dhowr kun oo kilomitir gaari kara. Xataa ilaa waqtigii saawa uu ku simowd ilaahay bayna sadafayni ama bayna sudufayni, labadii buura dhexdooda, qaala waxa uu dhahay unfuquu afuufa ayuu dhahay. Waxa uu u sameeyaan manaasikh ayuu u sameeyey meelo waxa weeye oo markaasi waa tubooyin wax laga afuufaayo ayuu u sameeyey. Marka way afuufeen baa layihi marka, laakiin arrintaanu waa karaamo oo dilqarnayn usugnaatay. Maxaa yeela wuxuu manciyo baa layidhi, ilaahay yaa ka manciya layidhi naarta kuleelkeedii dadki markaasi ka shaqaynaya oo afuufaayo weye. Markaasi waxa weeye dabka halkaas uu ku shiday ayay manaasikhdi ayay afuufeen ayaguna, qaala wuxuu dhahay unfuquu afuufa wanaka way afuufeen. Xataa idaa wasigii jacalahu xadiidka uu ka yeela birti naara naar uu ka yeela ka naari oo kale birtiyaa waxa weeye dabki markii lagu shiday oo ay afuufeen ay waxay noqotay bir oo dab oo kale oo markaasi way casaatay. Sidaas markay noqotay qaala wuxuu yihi aatuunii iila kaalay oo ii keena, aatuunii ii keena u dhahay ufriq aan shubaya calayhi hortiisa dakran nuxaas aan ku shubaya. Qaala wuxuu yihi aatuunii iila imaad ayuu dhahay oo ii keena ufriq aan shubaya calayhi hortiisa dakran nuxaas aan ku shubaya, bir macnaha maar aan ku shubaya, maarow kusii dhalanaya weye, annuxaas lmudaag weye. Marka hadda meesha waxaa ku jira meeshaan tanaasucul ficlaan wax la yidhaha ayaa ku jira, oo marki hore midka hore ayaa waxaa la xashay baa layidhi si midka markaasi waxa weeye dambo oo saaniga loo camal siiyo. Marka waxa uu ku sugaa layidhi maar oo dhalaalsan ayuu birti ku kasuga weye, birti oo koleed weye. Markaasa waxa weeye waxaa isku dhalaalay birti iyo maarti isku dhalaatay, markaasay shay waaxid isku noqotay. Marka wuxuu dhahay yaadalqarnayn aatuunii ii keena u dhahay, aatuunii iila kaalay u dhahay, alqitra ayaa saa qadari kartaa maar ii keena u dhahay, ufriq aan ku shube calayhi kortiisa xadiidkan qitran maar aan ku shube, aatuunii iila kaalay u dhahay, ufriq waan shubayaa calayhi kortiisa qitran maar ayaan ku shubaaye, maarti aan ku shubaaye halay keena u dhahay. Markii loo keenay ayay markaasay shay waaxida isku noqdeen oo isku baabeen markaas. Sidaasaa marka waxa weeye sadigii ay ka soo baxayeen juud iyo maajuud ayaa yaadalqarnayn sidaasuu ku xiray. Sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yihi fama staacuu ma aysan karin juud iyo maajuud an yadharuuhu inay maaragtay ka soo kor noqdaan, fama staacuu ma aysan karin buu dhahay ilaahay an yadharuuhu inay kasoo kor noqdaan, yacluu dahra wey inay dushiisa soo fuulaan. Maxaa yeele irtifaaciisa aada iyo aada u sareeyey, haddana wuxuu ka dhigay shay sibsib ah oo haddii lugtada la saaraba laga dhacaayo oo markaasi aan la fuuli karin, sidaas ayuu ka dhigay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fama staacuu ma aysan karin buu dhahay ilaahay an yadharuuhu inay kasoo kor noqdaan, wama staacuu wama stadaacuu ma aysan karin lahu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala sadigaas naqban baqid ayuu dhahay ilaahay, wama stadaacuu ma aysan karin buu dhahay ilaahay lahu sadigaas naqban u dhahay, macnaha dilaacin weeye, kharqan weeye, inay dilaaciyaan weeye, waa salaabadiisa iyo xooggiisa weeye. Wama stadaacuu ma aysan u karin lahu sadigaasow dha ilaahay naqbanow dha ilaahay jeexid weeye, inay jeexaan oy kasoo baxaan weye, kharqan weye, inay dilaaciyaan weye, sidaa ay ku dilaaciyaan. Maxaa yeele waxaa daliilu ah xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo abu hurayra laga wariyey, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u dhahay innahum yaxluruunahu kula yoomin, maalin kasta ayay usoo xaadiraan sadigaas, xataa idaa kaanuu markay ahaadaan yakhriquunahu, xataa idaa kaaduu ayuu dhahay rasuulka calayhi salaam markay u dhawaadaan yakhriquunahu inay jeexaan oy soo dilaaciyaan, qaala alladii calayhim irjicuu, midka madaxda u ah ayaa wuxuu leeyahay laabta. Markay macnaha soo qodaan wax yar ayadu waga dhiman yihiin ayaa qoraxda ku dhacee, markaasuu midka madaxda u ah ayuu leeyahay iska laabta. Beri ayaa intaan dhammaystiraynaa. Marka beri markay yimaadaan ay qodi tagaan, waxay u imaanayaan ayagoo markaasi meesheedi kusoo noqotay, fayastaxfiruunahu qadan weeye, markaas beriyay inay qodaan ayay raadinayaan. Markaasaa fayuciiduhu llahu ayuu dhahay nabigu cali, ilaahay wuxuu ku celin yahay ka-ashadda mimaa kaana, siday ahayd si kasii dara. Markii laakiin waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam muddadooda la gaaro, wa araada allahu an yabcasahum ila annaar, ila annaas, ilaahayna uu doono dadka inuu usoo bixiyo. Qaala aladii calayhim irjicuu fasataxfiruunahu qadan in sha allah, ose markaa hore wuxuu ka tegaya masiixada, laakiin markii la gaaro waa marka ka dambaysa nabiyullaahi ciisa ka dambaysa weeye, ayaa waxa weeye maxaa imaanaya juus iyo maajuus. waxa weeye baa nabiyullaahi ciisa ayay ka horeeyaan, axaadiista waaweyn adhegeysa way ka horeeyaan, odaabay ka horeeyaan, laakiin isku waqti weeye. oo marka nabi ciise wuxuu dilayaa dajaal ayuu dilayaa, markaas ayaa waxa weeye waxaa imaanaya nabiyullaahi ciisa ayaa imaanaya. nabiyullaahi ciisa markuu yimaado oo arrada saas loo joogo ayaguna soo baxayaan, isku waqti weeye. laakiin hadda waxaa soo horeeya nabi ciisa soo horeeyo, isagu wuxuu dilayaa dajaal uu dilayaa, xadiista waaweyn ayaa ka waramaysa. markaas waxa weeye markaan dambe ayuu wuxuu leeyahay duriyaanu qodaynaa insha allah, mashiicadaasaa maalintaas ilaahay ku duwayaa. way soo laabanayaan, waxay u imaanayaan meeshii qotiinku u joogay, ayadoo markaasi derbiga uu taagan yahay. markaasay soo qodayaan, markay soo qodaan ayay soo baxaan oo dhame, fayakhrujuuna minhu ila annaas, dadkay usoo baxayaan. fayastasquuna almiyaa, biyo ayay dalbayaan. wa tanfiru annaasu minhum, dadkuna way ka cararayaan. meeshaygaa buxayriyatu dabariya ayay soo bilaabayaan, kuwa ugu horeeya markaasay biyaha ka dhamaynayaan, balaha biyaha ka cabayaan, meel kasta geed wax kasta way cunayaan, wax kasta arlada ku yaala way cunayaan. marka hadda juuj iyo maajuuj meeshaasay ku jiraan, arladaanay kamid tahay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. dadkan hadda wax kastaan kasinay oonu baarna dhahaye weli ma aysan arkin, marka waxaad ogaanaysaa in ilaahay awooddiisa aan cid ogaa kartaay aysan jirin. khalqigaasu waxa weeye waa jiraa, waana soo bixi doonaa. dhulkan hadda marka tilmaantu say u taala ilaahay oge, waddankan uu maaragtay asia dhanka maaragtay yaa turkiga markii loo kaco aakhirkiisa meelahaas ayaa laga sheegaa, laakiin alaanadan cid hadda soo aragtaya uma jirto. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala wuxuu dhahay marka yaad alqarnayn, markii sidaas uu sadigu u sameeyey oo uu ka dhigay sidaas, haadaa ayuu dhahay sadigan, macnaha ayil iqdaaru calayhi, sarsiinta lay sarsiiyey inaan derbigan ku xiro meeshaan, raxmatu naxariis weeye oo min rabbi xagga ragigiisa ah, waa nicmo u dhahay. maxaa yeela khuruujkooda ayuu manciyey. haadaa midkaanu dhahay raxmatu naxariis weeye oo min rabbi xagga ragigiisa ah. hase yeeshee fa idaa waqtigii jaa uu yimaado dhahay, wacdu rabbii rabbiga yabohiisa uu yimaado. markii ilaahay uu yaboha inay soo baxayaan, jacalahu alla wuxuu ka yeelayaa sadigatan dakaa, ama dakan ay maskuukan mid la burburiyo ka dhigaya. waa marka hadda xadiiskan bukhaari iyo muslim aan ku sheegaynayo, nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam cinda qurbi qiyaami saacati meesha ka soo baxayaan. markaasuu dhahay yaadal qarnayn, ilaahay isagoo nooga waramaya, faidaa waqtiga ayuu dhahay jaa uu yimaado, wacdu rabbii rabbigeyga wacdigiisa uu yimaado. markii ilaahay uu yaboha inay soo baxaan, jacalahu ilaahay wuxuu ka yeelayaa derbigan dakan maskuukan mid la burburiyo. wa kaana wuxuuna ahaaday wacdu rabbii rabbigeyga yaboohiisa uu yaboohay inay soo baxayaan, iyo wax kastoo ilaahay uu yaboohaba xaqan mid xaq ayuu ahaaday. wa kaana wuxuu ahaado dhahay wacdu rabbii rabbigeyga wacdigiisu xaqan mid sugan ayuu ahaado dhacay, shakina uusan ku jirin. ilaahay marka wuxuu nooga waramayaa marka ay soo baxaan oo adduunyadan kusoo faafaan, xaalada markaas ay ku sugan yihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa taragnaa, waanu ka tagnay, baclahum barkood ow ilaahay, yooma idin maalintaas ay soo baxayaan, yamuuji isagoo gelaya sii baclin barka kale dhex gelaya, siday u tiro badan yihiin ayay waxay ka dhigeen waxsaa isu dhex gelaya. adduunyada dhan markay soo baxaan oo meeshaas ka soo baxaan lagu hayo, arladan oo dhan waxay ku noqonayaan wax isdhex jiraya, ayaga dhan in arladu cariiri ku noqoto ayay wax isdhex jiraya kaliyimi arrada cariiri ku noqonaysa. maxaa yeele carlabaynaan haddii loo nisbeeyaa la dhulka ay igu joogaan waa maaragtay dhul cariirihaan anagu joogna juuj iyo maajuuj adduunyada hadda arlada kan hadda aan anagu joogno arlada ay joogaana aad iyo aad uga badan. Marka markay arladaas meeshaas ka soo baxaan oy arladan caadigaa soo galaan dhulkiibaa cariiri ku noqonaya, markaasay cariiri ayay zaxmad xoog le ayaa ka dhacaysa. Hadda waxaa anagu joogaa meel adduunyadan kamid ay joogaano meeshaas halkaasay ku taalaan, laakiin kayfiyada iyo sida ay tahay ilaahay subxaana watacaala ayaa cilmiga ilaahay waa fara badan yahay waxa naga qabsoon. Wa taragnaa waanu ka tagna ui ilaahay bacdahum barkood yooma idin maalintaas iyo muuji isagoo dhex gelaya fii bacdin barka kale ui ilaahay wa nusuka waa la afuufa ui ilaahay si suuri bunk waa la afuufay qarniga oo waxa weeye maaragtay yaa baxsiga la isoo bixinaayo wa nusuka waa la afuufa wax dhacay baa laga dhigayaa si suuri bunk waa la afuufa ui ilaahay fa jamacnaahum jabidna waanu soo kulminay khalaa'iqda ui ilaahay makaan waaxida ayaa laysuu keenaa maalinta qiyaamo fa jamacnaahum waanu kulminay khalaa'iqda ui ilaahay jamcan kulmin ayaanu kulminay wa caralnaa jahannama jahannama ayaanu bandhigno ui ilaahay yooma idin maalintaas lilkaafiriina kaafiriinta carlan bandhigida ui ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala buunka markii la afuufo nafka sitaaniya fa jamacnaahum waanu soo kulminaynaa khalaa'iqda ui ilaahay jamcan kulmin ayaanu soo kulminaynaa. oo waxa weeye khalaa'iqdii saas u tiro badneed waxa weeye hal meela ayaa ilaahay isuu keenaya, carasaatu lqiyaama ayaa laysuu keenayaa meeshaas oo markaasi qiyaamada bankeeda ayaa laysuu keenayaa, cid walba meeshaasa imaanaysaa. hadda yooma idinkan waxaa la yidhi haddii loola jeedo yoomul mawqif, carligu waa xaqiiqadii saa-ida oo bimacna taqriib ayuu noqonayaa bal ishaar weeye. haddii loola jeedo bacda infidaalihi weeye markii asaga markaasi laga dareero muraadku waxa weeye carligan isku dheehoo isku dheehanka ay dadku isku dheemayeen weeye, marka waxay kinaaya ka noqonaysaa la yidhi can dukuulihim fiiha weeye wa tacdiibihim bihaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa caradnaa waanu bandhigno ui ilaahay waanu soo dhaweyno weeye jahannama jahannamo naarta la yidhaahdo yooma idin maalintaasow dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta ayaanu u bandhigno ui ilaahay carlan bandhigid oo carligu waa sidaasaa la yidhi wa caradnaa waanu bandhigno ui ilaahay jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo yooma idin maalintaasow dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta carlan bandhigid ayaanu bandhigid. jahannamo ayaa waxa weeye kufaarta halkan loo soo joojinaya, maxaa yaele xadiiskii abu hurayra oo saxiix muslimka ayaa wuxuu dhigaayay yu'taa yooma idin bijahannama maalintaas qiyaamo jahannamo ayaa la keenaya lahaa sabcuuna alfa zimaamin ayadoo iska leh todobaatan kun oo hugaan maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakna u dhahnaba yajuruunaha waxa weeye halki hugaane todobaatan kun oo malagaa jiidaysa ayaduna waxay leedahay todobaatan kun oo hugaan halki hugaane waxa weeye todobaatan kun oo malagaa jiidaysa u dhahnaba markaasi dadkaas maxkarka ayay usoo baxsanaysaa carliga marka kaas weeye kufaarta loo bandhigaayo alladiina kaafiriintaasoo kaanad ay ahaatow dha ilaahay acyunuhum indhahoodu amase kaafiriinta laga bedelo la yidhahdo alladiina kuwii ayaa loo bandhigayaa kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii khidaa'in daboola mid ku sugan can dikrii dihriga qur-aanka uga sugan qur-aanka ayaa maaragtay yaa dabool laga saaray oo markaasi qur-aankay ka indha la-yihiin mana ku hanuunayaan alladiina kuwii ayaa loo bandhigaa hawdha ilaahay subxaana watacaala kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii khidaa'in daboola u dha ilaahay can dikrii dihriga ka aatay oo wa kaanuu ahaadeen laa yastadiicuuna kuwa aan karaynin samcan maqal aanan karaynin wa kaanuu ahaadeen ui ilaahay laa yastadiicuuna inaysan karaynin samcan maqal macnaha waxaa laga wadaa laa yaqdiruuna an yasmacuu min annabiy waxa weeye ma awoodaan rasuulka calayhi salatu wasalaam inay wax ka dhegaystaan waxa markaasi nabigu calayhi salatu wasalaam uu dushooda ku akrinaayo waxayna u awoodi la-yihiin buqlan lahu cara ay rasuulka calayhi salatu wasalaam u qabaan ayay u awoodi la-yihiin inay wax uga dhegaystaan ma rumaynayaan maxaa yeele qofku shayga qofkii uu necab yahay waxa uu sheegaayo ma dhegaysan karo marka waxaa laga dhigayaa ayagoon awood u lahaynin inay rasuulka calayhi salatu wasalaam ay wax ka dhegaystaan maxaa yeele waxaa ka mancinaayane cerada rasuulka calayhi salatu wasalaam ay u qabaan iyo markaasi kitaabkaas uu la yimiday oo markaasi wax ayaga markaasi xumaantooda ka warramaayo oo aan markaasi ayaga wanaag u sheegaynin ayay ka cadhaysan yihiin marka qolada waxa weeye naarta jahanamo loo bandhigaayo waa qoladaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala. Marka carligaanu sidaas ayuu noqonayaa, oo maalinta qiyaamo intaan dadka waxa weeye mowqifka laga kala dareerin ayaa markaasaa jahanamo la siinaya. jannada laftirkeeda waa lasoo dhaweynayaa, oo wausifat iljannatu lilmuttaqiina gayra baciidin waasuu dhay ilaahay. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.